لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال فيقول عن حجاب أنه يفني شبابي صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في رسول لست أرضى بالمجهول لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاي صرت أتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء إنني نفسا أبيع إنها تأمى الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن قيارتا ودنقل صعوتاي ميل والبو أدوكتان كنا سيدو هذا برنامج كردو حور سيادو هبين والبهدهان وكراتكم مقشان إذا عدى إسلامي الفرقان عاونا قضب ضاءاتكم مقلدون تان هدو الله أودريه وقلادو وحا كمدا qarax ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo lagu weeraray ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah xilli ay isku diyaarinayeen roondooyin ay sameeyaan. Tafaasiisha qaraxaasi iyo halka uu ka dhacay ayaan idin soo gudbin doonaa. Caawo waxa kale aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka oo fadhiixadtii ugu darnayd kala kulmay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia kadib markii oo halkaasi gaaray. Waa noocii habka loo soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha maxaas ka jira in uu ka qayb galay xaflad lagu sameeyay hay'ad lagu magacdaray Milles Zenawi oo la yiraahdo Milles Foundation. Sidoo kale madhabba wararka sheegaya in uu tagay oo la socday xubnihii hay'adda sameeyay ee booqday qabriga Milles Zenawi halkaasoo uu kula ooyay gaaladii meesha ku sugnay. Arrimahaas ayaan idin soo gudbin doonaa. Waxa kale oo qodobada xiisaha gaarka xambaarsan ee aan caawo idin heyno kamida Ameerika Mujaahidiinta Caalamka Dittoor Sheekh Ayman Dawaahiri oo kelimad aad u qiimo badan jeediyay isla markaana wadamo kala duwan oo dunida muslimka ah fariin u diray. Waxaan idin soo gudbin doonaa qayb ka mid ah fariinta Amiir Dittoor Ayman Dawaahiri. Kuuriyada Waqooyi waxay xabadka u garaacday xukuumadda Washington. Washington waxay noqotay afkiiba juqda gabay. Maxay tahay sababta? Waxaad maqli doontaan wareysi dheer oo aynu la yaranay aqoonyahan aad ula socda taariikhiyan Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka siraaca weligood u dhaxeeyay iyo waxa keenay in Kuuriyada Waqooyi maanta ay xabadka u garaacdo xukuumadda Washington. Waxaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqleysaan kamid ahaan doona munaasabad aad u qiimo badan oo maanta ka dhacday Baraawe, taas oo lagu gunaanadayay dowro muddo 10 cisho socotay oo loo soo gabagabeeyay odayaal dhaqameedyo ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Badihii ay jeediyeen mas-uuliyiintii meesha ka hadashay oo kamid yahay waaliga Shabeellaha Hoose iyo madax kale. Sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo kelimadooda ayaan idin soo gudbinaynaa. Qodobada kale caalamiga waxaa ka mid ah diblomaasiyad Mareykan ah oo lagu dilay Afghanistan iyo Yahuuda oo weerar dhanka teknolojiyada ah lagu qaaday. Xagga farsamada waa Maxamed Mudey Abu Muslim marka la ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysi. Aynu ka hormarno kelimada uu jeediyay Dr. Eamon Dawaahir Amiirka Mujaahidiinta Caalamka waxa uu qaybteeni ku soo maqan ka hadlaya xaaladda waddanka Suuriya isagoo si qaas ah u hadlaya dadka muslimiinta ah ee reer Shan. Waxa kale oo uu muujinayaa in isbaysiga gaalada ay ku fashilmeen wadamo fara badan iyadoo sidoo kale meelaha muhiimka ah uu taabanayo Ameerika ay ka mid tahay duulaanka Faransiiska uu ku qaaday Mali iyo sida mujaahidiintu ay ugu dhabar adeegeen. kalmadiisa waxaa kale ku jira dardaaran muslimiinta oo dhan ku wajahan oo ku aadan in ay qabsadaan xariga Allah subhanahu wa ta'ala sida ay muujinayso aayada ku bilaabanaysa kalmadiisa وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قبل الشروع في كلمتي أشير إلى أني أتحدث إليكم وقوات الغزو الصليبي الفرنسي تقصف المسلمين في مالي وأحذر فرنسا أنها استلقى في مالي بإذن الله ما لقيته أمريكا في العراق وأفغانستان وأناشد أمتنا المسلمة في مالي أن تصمد وتصبر أسأل الله أن يحقق على يديها هزيمة جديدة للصليبية العالمية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخواني المسلمين أود أن أتحدث لكم اليوم عن قضية في غاية الخطورة وهي توحيد العمل الإسلامي حول كلمة التوحيد وهي قضية أحسبها من أهم ما تحتاجه الأمة المسلمة اليوم وخاصة بعد الثورات التي أطاحت بعدد من الطغاة الجبابرة العملاء وبعد انكسار التحالف الغربي بقيادة أمريكا في العراق وأفغانستان بفضل الله ونعمته وبعد انتشار وتزايد الصحوات الجهادية في ديار الإسلام من الساحل الإفريقي حتى تركستان الشرقية ومن الشيشان حتى الصومال وبعد الصمود البطولي المتكرر لأهلنا في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي المتتالي بعد كل هذه الإرهاصات والمبشرات أحسب أن الأمة المسلمة بفضل الله مقبلة على مرحلة جديدة من التمكين والفتح إن هي التزمت بما أمرت به وقامت بما كلفت به وأحسب أن الأمة المسلمة والجماعات الإسلامية اليوم في حاجة ماسة لأمرين في غاية الخطورة الأول أن تتداعى للوحدة والاجتماع والثاني أن تعي على ماذا يجب أن تتحد وتجتمع لقد مرت بالأمة المسلمة ظروف في الماضي القريب طردت فيها المحتل من كثير من بلدانها وحسبت الأمة والعديد من الجماعات الإسلامية أنها قد تقدمت نحو الانتصار والفتح والتمكين للإسلام وعودة مجده وعزته ولكن لغياب الوعي بما يجب أن تتمسك به الأمة والجماعات الإسلامية لكي لا يضيع النصر من يدها ولا يتسرب الفوز من بين أناملها ضاعت تلك الفرص وتمكن في بلادنا المسلمة حكام تركهم المحتل خلفه أذاقون الويلات والنكال ومضوا بنا للهزائم تلو الهزائم وملؤوا بلادنا بعفن الفساد والتحلل والنفاق وفرضوا علينا أنظمة علمانية وطنية عصبية قسمتنا لأكثر من 50 دولة بعد أن كنا ننعم بخلافة واحدة وصار لكل دولة علم ونشيد وطني وحكومة ومطار دولي ومقعد في الأمم المتحدة وتعدى الأمر لحد المسخرة فأنشئت دول تبحث عنها في الخريطة بالمجهر وتكاد تتسع بالكاد القواعد العسكرية الأجنبية التي تحتلها والغرب الذي سحب قواته من بلادنا يراقبنا وهو يضحك ملء شدقيه فقد حقق له هؤلاء الحكام ما يريد، فعادت القوات الأجنبية في صورة معاهدات للتعاون العسكري وإنشاء القواعد، وعادت التبعية الاقتصادية في صورة نهب الثروات، وعادت التبعية السياسية في صورة الحكام العملاء الذين ولوا وجوههم شرقا أو غربا بحثا عن سند ودعم ضد شعوبهم، وعادت التبعية الفكرية بفرض الأنظمة العلمانية ومناهج التعليم المشوهة التي أخرجت أجيالا تمجد الحدود التي رسمها الغازي الكافر، وتهتف للتقسيم والتفتيت، وتؤمن بالدولة العلمانية العصبية، وتصدق ما حشوا به أدمغتها من أن دولة الخلافة التي دافعت عن ديار الإسلام عامة وفلسطين خاصة كانت دولة التخلف والفساد والإذلال، وأن الدول الوطنية العلمانية التي تنازلت عن ديارنا المحتلة ورضخت للقوى الأجنبية وسعدت بدور التابع الذليل هي مظهر الاستقلال والعزة والكرامة، وغفلت تلك الأجيال عن تاريخها القريب الذي ساقت فيه الدول الغربية المحتلة جيوشا من شعوبنا وسخرت ثرواتنا وطاقتنا لخدمة مجهودها الحربي ضد دولة الخلافة، واستغلت الدين أسوأ استغلال حيث حركت الشريف حسين المطالب بخلافة آل البيت وعبد العزيز آل سعود رافع لواء دعوة التوحيد ليطعن الخلافة الإسلامية في ظهرها بحركتين ظاهرهما إسلامي وباطنهما علماني عصبي تابع لأعداء الإسلام. ولكي لا تضيع الفرصة منا مرة أخرى نسعى في جماعة قاعدة الجهاد لتذكير الأمة المسلمة والجماعات الإسلامية بالفريضة الشرعية الواجبة عليها، فريضة توحيد الكلمة حول كلمة التوحيد. على الباب الذي وحمو تعاليم الرسول، سوروا على الباب الذي وحمو تعاليم الرسول، وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي، وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. إخواني الكرام في كل مكان، إن هذه القضية الخطيرة تحتاج منا جميعا لأن نتناصح فيها ونحرض بعضنا بعضا عليها، سعيا في مناصحة أمتنا وتحريضها على التوحد حول كلمة التوحيد. أصدرنا وثيقة نصرة الإسلام التي أكدنا فيها على 7 معان هامة على المسلمين أن يتحدوا حولها. الأول، العمل على تحرير ديار المسلمين. والثاني، العمل على تحكيم الشريعة وحدها ورفض التحاكم لغيرها. والثالث، العمل على إيقاف نهب ثروات المسلمين. والرابع، مساندة الشعوب المسلمة الثائرة على حكامها ودعوتها للالتزام بالشريعة واجتثاث بقايا الفساد. والخامس، مساندة كل مظلوم في الدنيا. والسادس، السعي لإقامة الخلافة. والسابع، السعي في توحيد جهود المسلمين حول تلك الأهداف. ونحن نتوجه بهذه الدعوة لكل المسلمين في هذه الدنيا بأفرادهم وتجمعاتهم، وأول من أتوجه لهم بعد تذكير نفسي بهذه الدعوة هم أهلنا في الشام الحبيب عامة ومجاهدوهم خاصة، أسود الإسلام المقاتلون عن دين الأمة وكرامتها وعزتها وحرماتها، والمتصدون بصدورهم بقوى الطغيان والفساد والعلمانية الطائفية في شام الرباط والجهاد، أولئك الليوث الميامين الذين ضربوا أروع الأمثلة بالفداء والتضحية والبذل والعطاء، والذين وقف العالم كله مشدوها من شدة صلابتهم وثباتهم في وجه شدة وشراسة ووحشية الحملة البربرية المسلطة على أنفسهم وحرماتهم وأعراضهم وأموالهم. ولا أستطيع أن أبدأ رسالتي لهم قبل أن أقدم بين يديها تحيتي وإعزازي وإكباري لأولئك الأبطال البواسل، حراس ثغر الرباط والجهاد، شام العزة والكرامة، شام الإسلام والإيمان، شام الملاحم والفتوح، شام الانتصار والتمكين قريبا بإذن الله. فيا أيها الإخوة الكرام والأحبة العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا من رفعتم رؤوسنا وحميتم بيضتنا وشفيتم صدورنا وجددتم الأمل في قلوبنا وأثبتتم أن أمة الإسلام التي أنجبتكم أمة لا تموت ولا تفنى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أمة باقية على رباطها، صابرة على محنها، ماضية في جهادها حتى تقوم الساعة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير، فقال مالك بن يخامر، قال معاذ وهم بالشأم، فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأم. فيا أهلنا في الشام، عليكم بالوحدة حول كلمة التوحيد، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليكن قتالكم في سبيل الله، وفي سبيل إعلاء كلمة الله، وفي سبيل تحكيم شريعة الله. ابذلوا كل ما في وسعكم لتكون ثمرة جهادكم بإذن الله دولة إسلامية مجاهدة، تبسط العدل وتنشر الشورى وتحمي الحقوق وترعى الذمة، دولة تكون لبنة في عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله. فاثبتوا على جهادكم، فإنما النصر صبر ساعة. وقد بدأ العدو في الترنح والانهيار، فشدوا عليه شدة المؤمن المجاهد المبتغي رضوان ربه الراغب في الشهادة. واحذروا من مؤامرات أمريكا والدول العربية والأخضر الإبراهيمي ونبيل العربي وأشباههم، فإنهم يريدون سرقة تضحياتكم وجهادكم ليقدموها لمن يرضى عنهم أكابر المجرمين في واشنطن وموسكو وتل أبيب. إن للدين انتساب، لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سل المنال. يقول عن حجاب أنه يفني شباب، إن للدين انتساب، لا وربي لن أبالي الجبال. أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال. حاولوا أن يخدعوني، صرت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في عصوني. وحكاك قدبك لها يا إنكو سومقا هسيئها أسكري BS ayaa goor dhow lagu dilay degmada Afgooy ee gobolka Shabeelle Hoose. Wararka naga soo gaaray ayaa sidaasi xaqiijinaya, waxaana lagu warmay in ninka BS ta ah ragubaysan ay toogteen kadibna si nabadgelyo ah ay meesha uga baxeen. Magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha ee ciidamo badan oo roondo isku diyaarinayay oo xunsana ayaa qarax lagu la eegtay agagaarka iskambani, waxaana la sheegayaa in qaraxaasi uu geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Magaalada Addis Ababana arrin fadeexa ah ayaa ku qabsatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah Saacid, waxaana markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa loo diray oo soo dhaweeyey wasiir arrimaha bulshada ah oo ka tirsan Soomaalida dabaqoodhiga ah ee Itoobiyaanka ay gumaystaan, halka ra-iisul wasaarayaasha kale loo dirayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xeelmariin Dhislin ninka lagu magacaabo. Waxay muujinaysaa in ra-iisul wasaaraha Saacid aad loo fadhiixiyey, waxaa taa ka sii daran inuu ka qayb galay xaflad hay-ad loogu sameeyay Millet Islaamiga oo lagu magacdaray Millet Foundation. Sidoo kale waxa uu Saacid ka qayb galay baroordiiq iyo weliba booqasho qolyahan ay u sameynayeen Millet Islaamiga, waxay tageen qabrigiisa halkaasoo Saacid uu ooyin jabsaday. Waxaana uu sheegay in Millet Islaamiga uu ahaa nin aad u qiimo badan oo Soomaalida wax badan u qabtay, sida uu hadalka u dhigay. Waana arrin la yaab leh oo dadku ay isweydiinayaan waxa hadalkaasi ka keenay Saacid, waayo Millet Islaamiga iyo qeyrkiiba waa kuwa xasuuq iyo dhibaatada u horseeday ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ee ku nool dhulka ay Itoobiya gumaysato qoomiyado aad u fara badan oo ilaa maanta gumaysi ku jira. dowladda federaalka iyo xabashida ayaa maalmihii ugu dambeeyay cilaaqaadkoodu uu aad u xumaa, waxaana jiray arrimo badan oo sababi karayay xaaladahaasi. Itoobiyana waxay u muuqataa mid faraha kala baxday dowladda federaalka ah, kuna soo koobantay oo keliya inay samaysato maamul goboleedyo kuwii ay horay u talin jirtay sida Somaliland iyo Puntland iyo kuwa lamidka ahna looga soo taliyo magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. Wixii umurahan iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha kusoo kordha wararkeenna ayaad ku maqli doontaan. Hase ahaatee maanta munaasabad aad u qiimo badan ayaa waxay ka dhacday degmada Baraawe, taasoo lagu maamusayay dooro 10 socotay oo ay qaadanayeen odayaal dhaqameedyo ka kala yimi degmooyinka iyo deegaanada Shabeelaha Hoose. Inay waa diinta caadowgeede, dadko maqal durbaan bay yuhuud kugu daagaysaaye, daris baanad moodiyo inay furin dantaadiye, dariiqaba adoon hoos u dayin amaase diinteenna, dulliga dadkaygii u diday dulka yaagu mooge, ee diin islaam dumin hayaad moodi dariskaaye, dabka qaatayun dulku vrii dagin dalkeeniye. Abwaan Xasan Maxamuud ayuu ahaa. Haddaba munaasabada doorada waxaa joogay mas-uuliyiin kala duwan, waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Takar oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Bismillaah walhamdulillaah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin amma ba'd. Ikhwati walaalahow, xaqu waa hal mid ah, walaalaha muslimiintu xaqu tiisu waa hal mid ah, laakiin baatilku waa fara badan yahay, waa noocyo badan yahay, ma kala garan kartid. Haddii aad iska ilaaliso qayb ka mid a baatilka, qayb kalaa kuusoo dhuumanaysa, shaytaanku dhinac kale u kaaga imaanaya. Bal wuxuu odhan karaa yacni si uu kuu geliyo bidco, yacni in aad ka hor timaado kitaabka Allah, wuxuu ku leeyahay salaadaada tuko, toonkaaga la imow, sadaqadaada baxso, zakadaada baxso, laakiin wuxuu kaa xanibayaa wixii ay kulansanaysay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah kaa xanibaya. Dareeg xajkii baa tegaysaa, salaadii badso, waxyaalahaasoo dhan shiikh baa tahay, laakiin markay noqoto laa ilaaha ila allah muslim iyo gaalo dagaalamaya wuxuu ku jeclaysiinayaa wixii gaaladu wadatay, dastuurkii gaaladu wadatay, dadkii kitaabka ilaahay watay oo ilaahay kitaabkiisa ku xukuntamayay iyo sunadii rasuulkiisana uu ku nacsiinaya, wuxuu kuu tusayaa dad xunan yihiin, markaa dhan kale uu kaaga imaanaya, waa dhan aadan filaynin. Waxaa markaa xaggee arrintu ka qalloocan tahay, ninkan waa ninkaa sheekha oo qur-aanka inta akhrinaya oo xaafidka ah oo ku subcinaya oo sadaqada baxsanaya oo zakadii bixinaya oo soomaya oo xajkii aadaya oo mar walba dikrigii afka ku haysta, xaggeeba arrintu ka laban? Ninkaa isaga ah soo intaa oo dhan haysta ayaa maaragtay wuxuu ka soo horjeedaa maxay iclaa'u kalimatillaah, kelimadda allah inay sir qadiyadda ilaahay lagu sheegay waa taa. Waxaa kala ka soo horeynaa yihiin maxay hiya suflaa inay hoosayso. Idan marka ninkaani waa caabid, laakiin qadiyadda ilaahay waa ka soo horjeedaa, laga aqbali maayo. Shaytaanku markaa wuxuu og yahay inaad lafca toobin ku hayso, wuxuu og yahay inaad allah lidkiis tahay, wuxuu og yahay inaad shaytaanka miciis tahay, mahma aad cibaado badan tahay iyo mahma aad sadaqo badan tahay inaad shaytaanka miciis ta ogyihin, waayo allah subxaanahu watacaala kelimaddiisa kuwa la jira ayaad ka soo horjeedaa. U fiirsada aayaadka ilaahay, ikhwatii aayaadkan baynu ku tadaburaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay innamaa waliyukum allahu wa rasuuluhu waladiina aamanu aladiina yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaata wahum raakicuun waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu faina xizba allaahi hum lghaalibuun. yacni safkee baad ku jirtaa ogow la eegi maayo cibaadadii faraha badnayd ee aad la imaanaysay, qur-aankaa xifdisanayd, adduunkaa watay, la eegi maayo camalkaagii baa la eegayaa. camalkaagana maxaa u horeeya? laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah baa ugu horreyn. yaad la jirtaa, safkee baa tahay, walaalaha muslimiinta ahu maxaan ku dagaalamayna, maxaa annaga iyo gaalo iyo wixii la jira u dagaalamayna? waad ogtihiin gaalada gaalka u weyn maraykanka madaxweynihiisu wuxuu yidhi imaa inaad annagana raacdaan dadow bini-aadamkii o dhan baa lala hadlayaa, wa imaa inaad kooxda yaroo argagixisada raacdaan, wax ka dhexaynaya ma jirtabi. caalamkii waxay yidhaahdeen oo weliba ku dadkii muslimka sheeganayay ugu horreeyo علوم فر بدن أي مقرن سه جامين يان وحيرادن لبيك يا بوش بيرادي بوش هو أذان كو أجيب لي بيرادي أذان كلا ترنا بيرادي كواسي وارج قحسه وانو كل سهر جدنا أذان كلا ترنا عالم كمالي تصل بوقع السماي قضية وهل مدى لما إما ماشوا سو كيري أننا نلا ترى وإما جرج قحسه راعة لما لا ميت صوغ لو يرادين لبيك سهير راعين أنا وح ويان وح لنا ور إما إن الله إن لجرنه وإما إن شيطان قاتل واحد عيم يجره الله إن لجرنه الله إن لجرنه الله سبحانه وتعالى هدان لجر وينه واحتمال لنا مجرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هدي عاد مؤمنين عاد قد يد إلهي كتن ستان عاد دومك لا إله إلا إيمان يا أسوه تعليه أيونا سيه تعليهين الله تعليهين هو أسبع الله لا إيمان يا هو أسو ولا يخافون اللوم تلائم وحك الصور لده قالما وحك الصور مقراني سهي دارتيا وحك الصور نبا وحك الصور عايا وحك الصور هوجية إذك الصور مقراني سبوتك دنك قلي مايا دنك قلي مايا أيها وحا وعد ربي وذين لكل مان أيها وستقل لكيرا باوعد واي وحيوغيين لمن أيان وحيوغيين دور دو الدنيا إلي ساروق أيان الباب كان لغسو قل الباب كان لغبحي ويدوني دو وأنه الكاب بريوي أو امتحان يجره يفكر يمدر لبعطة بدلا أنه هيسوي هذا أنت عيرت أين رشا أين ما أنت هلك السنة من كلمة الرب سبحانه بكل يوم مرقاتين السنة وأرى الله هنا لجرنا كاسين وحوها شق حسن محمود تكر مسرين تجاوب تكاد لي وحا كلا أو كمدها شق محمد حسن عمر أبو عبد الرحمن والجي هراء ولاية إسلامية بنادر الله سبحانه وتعالى وحليه إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى وحو إذن دورتي إذن صوح الشيء دين تأيو الله إذن صوح الشيء سبحانه وتعالى لكي إسلام كقاطي الله سبحانه وتعالى الرمي النبي بأقر قاري يكون كدن بيو عيو كرع وناقة وإنت أننا نكمد نهاي أي الله سبحانه وتعالى وحليه دين تأ الله يا إذن صوح دورتي أذنكم أدنان صوت دورنين اختيار كينا إيا مسكح دينا إدلال كينا كما أدنان قادم إسلام يا الله سبحانه وتعالى إنتينا وحو إذن كرتاي أنا الدين كي إسلام كرادتان إن إسلام كمارك وحقالي يوهي أو أنت غفي إلهي سبحانه وتعالى وسي وحفي عروسيي مركز الله أو لدر دارمي ون لدر من حليه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مرد إلهي ينصح شئو إلهي مركور الوافجيي كلها أو كم متلا أو كل إنت أو آخرت الدين الإسلام كا أو هذا مننا إلا دين الإسلام كي سدى أقول لك المويني أي لغة دين تنوع أو خالجة الله سدى من غير الدردار مايو حدا هو أي إله هذا على وين نفط على هم تي على وعي أو نفط إن الله درفنا أو إسلام كل علنه ولو بهاي هاي شيطان كي باشرة شيطان وين أنا كمان تنهاية وقال هذا وين قال هذا إسبهيس بلارن soo samaystay ayaa maanta anaga weeranuga anaga waxa waajib nagu ah dadka muslimiinta ah inay isbaaysi ballaaran oo xoog badan iyo Allah subhanahu wa ta'ala ka shanhaya inay igu samaystaan gooshaan marka waxay kamid tahay oo hadda meesha taala waa isbaaysi Allah samaystay waa mar haday gaalada isbaaysi samaysteen isbaaysi gaalada oo gaalada ah iyo isbaaysi kale gaalayeeri diinta ka saareen oo kuwa naqaana ku jira mar haday samaysteen ayaa annagana waxay aqal u keenaya iyo duruufaha aan ku noolnahay ayaa waxay keenaysa in aanu isbaaysi sameysano isbaaysi muxuu baahan yahay isbaaysi horgeeso ma ahan marka waxa weeyaan runtii waxay ka mid tahay waxbarashadan iyo dowladan waxa ka mid tahay hal la sameysto isbaaysi oo gaalada isbaaysi go laga horgeeyo la sameysto horta midaas waa ahdaafta san filayahay ee dowladda ay ka mid tahay marka waxaan rajaynaynaa inaynu garano dowrka weyn oo ku jirno iyo waxaan sugayaa in ay isbahaysi aanahay isku xirmay oo mataqaana hal difaac wada galay difaac kulu weyn oo weerar ku ah in aan siyaasad faamno insha Allah maxaday kuwa anaga mataqaana aanu naqaano oo aynigeena oo anaga dadeenaana oo gaalo waa weyn gaalo meelaha kan sidoo gaalo horo si ahay iyo kuwa niba difaac ay ku jiraan difaacay ku jiraan. Marka waxaan isu sheegayna ayo akhwa oo aanu hadda rabaynaan xusuusin waxa weeye dhahaysigaas weyn baan suwaaya qodiyaal adinka ficiinahan oo gaaminay kiyaati qodiyaal ay wataan oo kiyaati ay wataan oo jilim culus oo difaaca ku jira oo difaacaanka baheenay wataan iwaandeeskuna waa wataan xataa rooshinay wataan oo difaaca kula jira ayay wataan ilmo dhalinyaro ay wataan anagana kulli waxa waajib nuga inaan intaa wadano oon difaaca ku arurna waajib nuga haddaynaan saa yeelin hadda waxa weeyaan wixii nalaga rabay oo dowr ah oo naga banaanay kaalinta maanta taagan waan ka gaabinay waxayna isugu aruuraysaa dhammaan falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna hadhimannina adinku islaamkii ku dhegan mooyaane islaamka oo lagu dhego maanta maalinba waxay taagaan ugu weynan badan maanta gaalaan haysa sooma salaada waan dukannaa sax waaye sikadana waan bixinaa xagga ninka ilaahay u qadaro waa la aadaa maanta meesha bannaan oo maanta kaalinta taagan oo noogu daran difaacaas gaalada inaan mataqaana aan ka hortagno weeye odayaashiin odayaal laga horgeeye waaye dhalinyaro dhalinyaro laga horgeeye waaye in calanka cal la wada qaato oo odayaasha calankooda calanka odayaasha calanka dhalinyarada calanka calanka calanka sidaa inaan ku qaabilno wax walbana qalbiga ka bilaabaan qalbiga ka bilaabanayaan qalbiga wixii galaa markaas xibnaha ugudaaya xibnuhuna markaa wixii ayagu qalbiga kasoo qaadaan bay ku dhaqaaqayan marka waxaan rajeynaya insha allah kaalinta noocaas kuu buuxiyo ilaahay naga dhigo wallahu subxaanahu watacaala wasalaam alayku waraxmatullahi wabarakaatu sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan waligii hore ee wilaayada banaadir oo ka mid a mas-uuliyiintii maanta ka hadlay dowrada lagu soo gunaaday degmada baraawe ee ay kasoo qayb galeen odayaal degmooyinka kala duwan ka yimi mid ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa isna ku hadlay dowrka odayaasha isagoo faahfaahiyey waxbarashadoodii ama dowradii la siiyey على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه وبعد وحي وعدي إيوانا ما توعي علماء أيان وشيطي أنا أول بقى قضي عبد القمديان وفتاهي وضطة بقى ينتي إيا قرر أي مضاهي بقى إن شاء الله تعالى وحير لو رضي أنسو قال لي إيا مال مهي سعتي إيا قابك إيا سعتي إنتاسم بقى إن أحكى شيك شيبه مركا إن شاء الله تعالى مركا هرأ ila subhanahu wa ta'ala ya mahdinayna mahad damaanteed ila subhanahu wa ta'ala ya askale maxaa yeelay ila subhanahu wa ta'ala wa unoon nimceeyay nimcooyinkiisa kala duwan daahirata wa baadina inaan marka hore ila subhanahu wa ta'ala ku mahdina nimcooyinkiisa kale waxaa kamid ah inaan anagu islaam iska noqonine ee asagu horay noogu magacaabay islaam waa tuu yiri markuu anaga nala hadlayay huwa samaakum almuslimiina min qabl ilaa subxaana wa tacaala oo horey muslimiin loogu magacaabay ayaan ku mahadinaynaa midda kale bacdallaahi waxaa maxad iska leh mas-uuliyiintii ama walaayada islaamiga oo mar walba xil iska saarta inaan anagu wax baranno diinteenna islaamka wax ka fahamno saan wax u kala wadi lahayn iyo inay nagu guwaabiso ama noo qaban qaabiso xil iska saarta walaayada islaamiga iyo mas-uuliyiinta ayaan mahad usoo jeedinayaa runtii anagu dhowr maalmood ayaan joognay hadda meesha markaan imaanaynay iyo hadda odayaashu isku mid ma aha wax weyn ayaan ka faa'iday dowradaas maalinkaan imaanaynay oo baraawe xataa waxaa nala dhahayay meesha laydiin wada magaceeda waxaa la yidhaahdaa begsoy begsoy ayaa la yidhahdaa begsada ayaa nala dhahayay laakiin waxaa noo soo baxday hadda begsoy inaysa ahayne ee guuleyso ay tahay yaa noo soo baxday gal ee guuleyso inay tahay noo soo baxday markaskaas inuu saasay waa ku guuleysanay dhowrkii maalmood oo aan joognay si walba dhan walba u guuleysanay maxaa yeelay habeenkaan imaanaynay ilaa xalay isku mid maha odayaashu waxaa dhacday xalay ama shalay oo kale inaan annagu isku mashquulnay oo saan wax isu weydiin lahayn diinka iyo odayaashu markay laabtaan oy gurigooda ku noqdaan qabaa'ilkiisa ay u dhexgeli lahayn waxay qaban lahaayeen yaa xal oo dhan aan ku dhafarno isweydiinayn markaan imaanaynayna waa taan dalbannay dowrada in shan maalmood keliya nalooga dhiga shan maalmood keliya in nalooga dhigaan dalbannay haddana waxaan taagannahay yaa bil ama laba bilood idinkaga dhiga taagannahay waxyaabaha aan ka faa'idnay ilaa subxaana wa tacaalana waa tuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab maalinkaa imaanaynay iyo hadda isku mid ma nihiin marka insha allahu tacaala mahadaas bacdallaahi waxaa iska leh walaayada islaamiga iyo mas-uuliyiinteeda oo arrinkaas noo qaban qaabiyey uma waxaa mahad iska leh alustaad alfaadil cabdiweli oo mas-uuliyiinta ka mid ah oo nala joogay intaasoo maalmood xataa mas-uul oo kale aan u dhaqmaynine annagu darinta naga ku jiifanayay oo jikada mararka qaarqood nooga qaadimayo shaahid loo keenay noo soo kululeynayay digsiga dhinac ka qabanayay asna mahad ayaan u soo jeedinaynaa. Intaa kadib man lam yashkuri naasa lam yashkurillah, ummadda waxay qabato waa in loo mahdiya. Waxaa kaloo mahad u jeedinayaa odayaasha laftooda oo aniga aan ka mid ahay, walaalaha markay noo yeereen annaguna soo ajiibnay oo nin walba hawshiisii iyo danihiisii gaarka ahay iyo wixii oo dhan kasoo wada tegay oon dib u laabanin islaamkii ama walaalihii noo yeereen aan soo ajiibnay. Dhaqan wanaagsan iyo suluug fiican ay hadda xerada ku joogeen oo waa iswada ognahay wixii ama duruustii nala siinayay iyo si fiican aan ku wada qaadanay. Odayaasha ayagu laftooda mahadbay mudan yihiin. وحقاك أقدم بنتي وحد دورتها سي سو حري مناسبتا وليك الشباب الله هوسي شيخ محمد أبو عبد الله وحي هذا لو حد من مسؤولينتي كالدوان إذا هل كان كهذا الشيء وضياشي أيضا هل كان كهذا هذا البدن هان وبيحي خير الكلام ما قل ودل رنهانتي وحان آدي آد أن أحودينينا إن ندردر قليه قدوانك الشرعي إلهي بيل والبنا أي دردر قليسو قدوانك الشرعي إلهي ayadaas ayaa lagu badbaadayaa, ayadaas ayaa nolosha ay ku jirtaa, ayadaas adduunyada akhiraba waxa weeyaan badbaadadeena ay ku jirtaa nolosheena. Waana aragteen run ahaantii un badanna waxa weeyaan hadda maantay looma baahna tusaalooyin badan. Meelihii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray in mujaahidiintu ay kasoo baxaan cadowga Ilaahay ay qabsadaan, waxaad ogaateen maantay waxa ay ku nool yihiin. Marka intii mujaahidiintu ay joogeen amnigii istiqraarkii iyo qabaa'iladii iyo makaatibtii waxa uu ii majliska noqobada halkaa ka furnaa iyo odayaashii dhaqanka iyo qabaa'iladii kala duwanaa waxa weeyaan tacaayushka iyo run ahaantii xiriirka iyo wada shaqayntu ay ka dhexaysay. Hadda maanta khad cagaaran baa ka dhex jira, dilkii ayaa kusoo laabtay, dhacii ayaa kusoo laabtay, kufsigii ayaa kusoo laabtay, laandheerihii laangaabkii la sheegi jiray waayo hore ayaa kusoo laabtay. Waxaa kusoo laabtay in waxa weeye dakano in laisku dilo, xataa odayaal la sheegayay in xataa habeen dhaweyto magaalada lagu dhex dilay. Marka waxaan run ahaantii aada iyo aada aan uga tiraanyunsannahay qabaa'iladii walaalaha ahaa ee in muddaha sharciga Ilaahay hoos harsanayay in maanta gaaladu ay isku direen, calmaaniyiintu ay isku direen, dhexdoodana laga faa'iidaystay. Maantayna gabdhihii iyo dadkii ahludiinka ahaa oo dhanna waxa weeyaan la fasahaadinayo diintooda, sharciga Ilaahay lagula dirdirayo, lagula dirarayo, dacayadta Ilaahay la burburinayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan waxaan ka baryaynaa inuu nasri iyo guul mujaahidiinta uu siiyo, si Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu soo cusho dadkaas sharcigiisa, ayna kugu xukumaan sharciga Ilaahay, dhammaantoodana ay noqdaan shaqaale Ilaahay, cadowga Ilaahayna waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajaynaynaa inuu burburi doono, ayna baabi'i doonaan. Hantida iyo alaabta ay wataana ghaniimatan lilmuslimiin ay noqon doonto. Runa hantii waana ballanqaad Ilaahay uu noo ballan qaaday, wa ina jundana lahum lghaalibuun. Marka insha allahu tacaala ciidamada Ilaahay baa guuleysanaya. Innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashaad. Ayagaas ayaa guuleysanaya, ayagaas ayaa nasri iyo guul Ilaahay u siinaya run ahaantii. Laakiin shardi baa ku xiran, shardiga ku xiran waxa weeyaan in tansurullaaha yansurkum, Ilaahay haddaad u gargaartaan Ilaahay waa idin gargaaraya. Haddaan waxa weeyaan salaadiinta atihiin, haddaad Ilaahay diintiisa u gargaari weysaan Ilaahay mi idin gargaaraya? Maya. In yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman dha alladhii yansurukum min bacdi. Waxa weeyaan hadduu alla idin gargaaro cid idinka qaalim noqonaysa maaha, idinka adkaanaya, idinka awood u dhan qabsanaya. Haddii Ilaahay idin dulleeyana wax dulligaas idinka bixinaya ma jiraan. Marka insha allahu tacaala waxaana laga rabaa inaan qowlkii Abubakar radiallahu canhu oday walba iyo suldaan walba uu qaata uu yidhaahdo ayaan qusuddiinu wa ana xayun, diintii miyaanus qaamisa anoo nool. Shicaarkan haddaad qaadataan dhammaantiin waxa weeyaan diintan kor bay noqonaysaa. Hadalkii Sacad bin Mucaad uu oranayay muutu calaa maa maata calayhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ku dhinta wuxuu nabiga uu ku dhintay sala allahu calayhi wasalam, diintii ayuu ku dhintay uu dadka ugu yareeyey. Marka oday walba iyo suldaan walba in arrintaas asaguna uu qaato waa laga maarmaan. Marka insha allahu tacaala juhdi iyo dadaal baa laynikaga baahan yahay. Waxaa kaloo qabaa'ilada looga baahan yahay in qabiil walba meeshiisa ama xaruntiisa markuu ku laabto waxaa laydinka rabaa inaad ilmihiina iyo dhalinyaradiina aada kulmisaan sharciga Ilaahay aada bartaan. Dadkan waxay u baahan yihiin waa diin weeyaan, haday diinta ay bartaan ayaga ayaa ummada anfacaya, dadkooda anfacaya, qabiilkooda anfacaya, jahannama iyo naarna ka badbaadinaya. Adduunyo aakhiraba ayaga ayaa wax u tari kara, laakiin dadku hadday jahli ku sugan yihiin waxa weeyaan ayagana wax ma qabsan karaan, ummadana wax uma qaban karaan. Cid walbaana ka faa'iidaysanaysa waa baylaha bay noqonayaan. Marka insha allahu tacaala qabaailaduna ha ku tartameen waayihii hore waxaa lagu tartami jiray waxa weeye hubka iyo baroomada iyo baasuukayaasha iyo anaakaalayaan dheereysan. Marka haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in lagu tartamo sharciga ilaahay ku dhaqankiisa, cilmiga barashadiisa, qabiilkaas intaas uu macad buu leeyahay, maxad buu leeyahay, qabiilkaas intaas uu aqoonyahan buu leeyahay, intaas uu culumo ayuu leeyahay, intaas uu arday baa wax u barata, in waxa weeye taas lagu tartamo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. yaanan la quusan ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisa iyo guushiisu waa ay dhowdahay. mar dhowna insha allahu tacaala futuuxaad baa bilaabanaya. alkhilaafa islaamiya waxa weeyaan waa fooda ay soo saaran tahay maanta. waad u jeedaan meela uusan jihaadka ka jiri jirin ayaa maanta jihaadku ka jiraa, suuriya iyo ardu shaam. maanta waad u jeedaan in waxa weeyaan raayada tawxiidka ay ka babanayso meelo badan. waad u jeedaan masar oo waxa weeye baytu rafax mujaahidiintu ay ka dagaalamayaan, iyo meelo kale oo masar gudaheeda ay mujaahidiintu ka dagaalamayaan raayada tawxiidka la babinayo. liibiya oo qadaafi u haysan jireen tuu bakhtiyay intay dileen, kadibna raayada tawxiidka dhulkaas in badan ay ka babanayso. maali in badan dalkaas ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa looga dhaqmay raayada tawxiidka ay ka babanayso. taasoo kale ciraaq waad u jeedaan in waxa weye cadowga ilaahay uu ka baxay, maraykanki uu ka baxay, waxa weye shiicadiina hadda faracidi ilaahay ku taagan tahay, sunniyiintii mujaahidiintiina dhulka agtarkaysa ay qabsadeen, raayadii tawxiidkan ay ka babanayso. afghanistan hadduu aad maqasheen cadowga ilaahay qaybihiisa ugu horreeyay inay ka baxeen, raayadii tawxiidkana dhulka intiisa badan ay ka babanayso, alqacida iyo taalibaan ay qabsadeen. waxa weeyaan allahu akbar, allahu akbar. saasoo kale jaziirat alcarab yeman oo nabiga uu sheegay sallallahu alayhi wasallam, yakhruju min cadani abyan 12,000 yansuruuna allaha wa rasuulah hum khayru man bayni wa baynahum, 12,000 ayay kasoo bixi doonaan oo ilaahay diintiisa difaacaya. waxa weeyaan ilaahay diintiisa iyo rasuulka difaacaya, ayagoo waxa weeye dadkaasi ay yihiin kuwa ugu khayr badan xilligaas. labadaas iyo tobanka kun hadda xilligan waa diyaar. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mar dhow inay noo soo hiiliyaan inoo yimaadaan. marka insha almawla waxaan rajaynaynaa nasri degdeg ah iyo khilaafa islaamiya ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala manhajkii nabiga ummadda ku dhaqda. marka insha almawla hadda waad u jeedaan mujaahidiinta oo dhan caalamka hal nin ba amiir u ah, aymanu dawaahiri ba amiir u ah soomaa. waxa weeyaan asagaa maantay intuu afghanistan ka hadlo ayuu masar fartiin u farayaa, suuriya ayuu fariin u farayaa, soomaaliya mujaahidiinta joogta ayuu la hadlayaa, maraykanka ayuu la hadlayaa, caalamka oo dhan. marka insha allahu tacaala waxaad u jeedaan mujaahidiinta oo dhanna inay asaga daacadiisa ay ku midoobayaan. marka waxba nooma jirto khilaafa islaamiya in lagu dhawaaqo. maanta gaaladiina gacan kuga bad bay taagan tahay, dhaqaalahoodii hoos buu u baaba'ay. hadda waxa weeye kuuriyada waqooyi ayaa waxa weeye maraykanku iska dhicin lahay bas ah, oo maalintii aan maqlayseen maraykanka waxa weeye hadduu kelimad dambe ama dhowlatus dambe uu sameeyo waxa weeyaan hala duqeeyo amar buu ciidamadiisa ku bixiyey. waxa weeye dhulka la sinooyo maraykanka shib wahalilaah bal ka warrama waa waxa weeye waa fadli ilaah. dowladihii yaryaraaba u hanjabaya maraykanka hadda waa hore baqbaqdiisa meesha laga joogi waayey. marka hadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rajaynaynaa khilaafa islaamiya. marka odayaashuna waxaan ka rabnaa aasaasiyaashii dowla islaamiya inay noqdaan. soo diyaar uma tihidin? allahu akbar, allahu akbar. sheekh maxamed abu cabdallah ayuu kaasi ahaa gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay. sida hor dhaca aad ku maqasheen waraysi xiisalah ayaynu la yeelanay injineer maxamuud xaaji oo aad ula socda caalamka iyo dhacdooyinkiisa. kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay fariin hanjabaad ah u dirtay maraykanka oo muddo badan faragelin ku hayay, iyadoo samaysatay gantaallo aad u rido dheer oo garaacaya waddanka maraykanka iyo hub kale oo casri ah. injineerka ayaan marka hore weydiiyey taariikh ahaan dagaalkan iyo loolanka ka dhexeeya Mareykan iyo Kuuriyada Waqooyi waqtiga rasmiga ah ee uu soo bilowday, wuxuuna yiri: bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah ama bacad. North Korea dagaalkeeda ama waqooyiga Koreya iyo Ameerika waxay bilowdeen 1945 dagaalkii labaad, waxa ay ku tilmaameen markii uu dhammaaday imbaayirka Ameerika waxay raadisay markii dagaalkaas uu dhamaaday dhammaan Eeshiya oo ay North Korea ku jirto inay suuq ka dhigato ama marketing waxa la yiraahdo inay ka dhigato oo badeecadeeda khasabka ah ee adduunku ku qaato khasabka inay halka geyso ay ka iibsato awsan suuq kale usan jirin dhaqan dhaqaaleedka North Korea haddaan dib ugu laabto dowladdaasu dad aad u tabar daran oo xoolo badan oo soo jiraana ayaan lahayn bay ahaayeen laakiin ilaahay wuxuu ku mannaystay dadka iyaga ah firfircooni iyo wax la soo baxba gaar ku yihiin dadkaasu waa dadka keli ah oo hal qof oo banaanka uga baxay oo banaankeeda wax ku soo bartay sida hadda ummadaha kale ay ugu qolqolaan waxa ay ku tilmaamaan xadaarada reer galbeed ma jirin mid galbeed iyo mid bari midna ma yanaadin dadkaas waxay ahaayeen dad wax la soo baxay oo tajribo ku keensaday waxooda dib ku keensaday ay la ay gaareen maanta teknolojiyada ay maanta haystaan ilaa ay gaareen dadkaas waa soo baxeen markii xarbigii labaad intii ka dambeysay dad firfircoon bay noqdeen dad wax soo saartay noqdeen dad gaadiidka soo saartay noqdeen teknolojiyada kala gedisan ee adduunka maanta ay dad aad ugu horumaray bay noqdeen waxay diyaariyeen shaqaale aad u carbisan oo ay adduunka u diraan oo adduunka dhan u jeclaaday shaqaalahooda maadaama ay ahaayeen dad aad iyo aad loo soo tajribiyay banaanka bay geysteen isla markaasna waa kaga horeeyeen Chinese-ka kan iyo haddii la yiraahdo suuqa soo gelida waa kaga horeeyeen arrinta iyada ah waxay argagax ku noqotay Mareykanka oo wuxuu arkay haddii aan la qaban dadkaas oo muddo yar gaaray meel aan wax gaari kara jirin wax soo saarkoodii wuxuu adduunkii oo dhan ahantay wax soo saarkoodii iyo shaqaalahoodii labadiiba isdaba socda Mareykanku wuxuu gaaray markaas inuu cuno qabateeyo isaga oo albaabka ay wax walba u soo marayeen South Korea oo ahaa halkaasay damceen inay cuno qabateeyaan haddii ilaahay ku run yahay ilaa maalinka ilaa maanta inta ka dhaxaysa intaas oo sharci bay meesha tan la yiraahdo UN ama international annagu waxaan dhigi karnaa international Christian Club baan dhigi karnaa meeshaas oo dadka lagu cuno qabateeyo iyo maalin walbaba sharci ku soo saara dadkii aad baa dhib weyn u gaadhay hadday tahay wax soo saarkooda hadday tahay noloshooda hadday tahay tacliintooda hadday tahay horumarkooda waayo kama maarmo dadka basharka ah ma kala maarmo wax kasto aad la soo baxid haddana waxaad u baahan tahay waxa aad la soo baxdayna adduunku inuu ka qaato adduunka waxa ka yimaadaan inay ku soo galaan markii lagu xiro meel walba laga xiro waxa noloshaadu bay noqonaysaa dib weyn bay soo mareen oo waad garan ka dhaan dadkaasu marka waxyaalaha ugu weyn oo marka uu raadinayay waxa ay ahayd sidii adduunka kalaba in la isdiibo waayo qolo aan isdiibin aan madaxa dhulka gelin qolo aan isdiibin oo dhaqaalahooda aan Mareykanka laga xukumin qolo aan isdiibin oo qaab dowladeedkooda aan Washington laga keenin ma noqoto mid la ogol yahayba inay noolaato nimanka iyaga ah way diideen inay u sujuudaan imbaayirka cadowga basharka waxa lagu tilmaamay Mareykanka iyo inta uu xulufada uu hoggaaminayo way diideen waxay diiraadeen karaamadeedaanu ka xignaa waxbaanu la soo baxaynaa waanu noolaanaynaa ilaa maantana waxaad u jeedaa inay haddii eebba ku idmaayo ay gaareen qiyamka ugu sarreeyay ee maantayta looltan ka dhexeeyo looltan weliba teknolojiyada ugu dambeysa casriga ah oo ka dhexeeya maantayta u dhex marayo oo la leeyahay maantayta goormay isku dhufanayaan heerkaas bay dadaal ku gaareen dadka iyaga aad baad u mahadsantahay injineer weliba inta aanan u gelin xaaladda iyo meesha ay hadda marayso jiilka cusub ee maanta caalamka ku nool waxay ku soo indhaqaadeen iyadoo dagaal lagu la jiro Kooriyada Waqooyi oo la culadinayo maxay tahay sababta ka dambeysa hadaad sawir guud naga siiso waxa weeye dagaalka wuxuu ahaa dagaal kasta ee culada ee ka dhex socda adduunka waxa weeye waa dagaal gumeysi oo dagaal siyaasadeed iyo dagaal dhaqaale weeye dadka iyaga ahu haddaan idinka siiyo waxaan meel ka akhriyay gaarigii ugu horeeyay ee teknolojiyada ay la soo baxaan ay soo saareen 9 bilood baa marshada hore gali weyday marsha kasto la geliyo tii dambaa gasha sagaal bilood bay ku qaadatay dadka iyagaahu gaarigii inay xal u helaan oo marsho hore geliyaan. Dhinac kale haddaan ka istaago, waxa weeye dalkaasu waxaan ka akhriyay oo kale cudbi kama baxo dharka, marka dhar bay u baahdeen, wax xiriir oo ay banaanka la lahaayeenna ma jiro. Dadka iyagaahu nintagay baa iga warramay meel la waan ka akhriyay oo haddeer expeditionka ama meelaha bandhiga ah bay labadaba soo dhigaan. Dhagax bay waxay ka sameeyeen cudbi, dhagax baa aad baa dalku u dhagax badan yahay, marka waxay yidhaahdeen dhagax xakan badan aynu cudbi ka samaysanno. Dharka ugu sarreeya maanta cudbigaasay ka soo saaraan. Sidaasay dadaal ku gaareen, dad jiilkooda waxbaray bay noqdeen, dad kalsooni waxa wax ugu weyn ee basharka haddii ilaahay ku rooyaal jiilalka lagu cababayaa waxa weeye waa kalsoonida, ama uu dadkiisa ku qabo ama dalkiisa ku qabo ama qof ahaantiisa uu ku qabo. Jiil sidaasa bay u diyaariyeen oo waxay u diyaariyeen jiil wax kasta oo ku yimaada, jiil u adkaysta ka diidana inuu u rakuuco imbaarka Maraykanka. Aad baad u mahadsan tahay. Haddaan milicsanno hadda iyo xaalka meesha uu marayo, waxaan aragnaa hanjabaad loo jeedinayo Maraykanka iyo dhoolatus ma aragtay Kooriyada Waqooyi ay sameynayso, bal sharaxaad naga sii halka ay wax marayaan xilligan iyo waxa keenay xaaladan. Waxa weeye arintaas waxa keenay way soo socotay, laakiin hadda waxyaalaha dhaliyay baa waxaa ka mid ah atomic bomb bay samaysteen, ilaa heerkaas ay gaareen atomika inay samaystaan ayay gaareen. Wax badan baa la arintaas la isku dayay, waxaa laga xiray isteeshinadii ay ku sameynayeen baa laga xiray. Markii laga xiray oo la baqtiyay, waxaa la yiri raashin baanu idin siinaynaa, raashinkii baa go'ay, way xireen. Markii la xiray ayay dhinay ciidamadii, ciidamay diyaariyeen, waxay diyaariyeen gantaalada tan liyaahdo rocket plastic ballistic rockets missiles waxa la yiraahdo bay diyaariyeen, oo hadii ay bakuid mahayo gaarahaya markii hore ridada dhow ridada dhexe, haddana gaaraya ridada ugu sareysa ee Mareykanka gaaraya. Arintaa markay ogaadeen ayaa cunu qabateen dambe oo tii ka culus oo wax u soo gali kara aysan jirin, ayay haddeer jamciyada qaarumaha ka dhaxaysa waxa ay ku tilmaamaan halkaas baa lagaga dhuftay. Kolkaasay waxay yiraahdeen haddii nafu inooma dhaarne waa inaynu dagaalanaa dagaalkan cusub, taasaa keentay. Saadaashu maxay tahay? Maxaa xigi kara xaaladan? Saadaashu waxa weeye hadda xaggee wax marayaan. Dagaalka hadda waa la isu tafaxaytay South Korea iyo Mareykanka isla jira, North Korea oo gaar ah. Dagaalkaasu waxay yiraahdeen maanta diyaar baanu nahay, waxaanu diyaarnahay, awoodna aanu u leenahay Mareykanka Pacific, Mareykanka inaanu saldhigyadiisa hadday ku yaaliin dhinaca Asia, hadday ku yaaliin xataa kuwa Mareykanka ilaa Pacific-ga inaanu duqayn karno, inaanu intaas oo target bay internetka soo geliyeen oo ay leeyihiin intaas oo target oo haddii ilaahay ku roo yahay danaha Mareykanka, hadday ciidan tahay, hadday dhul tahay, baanu maanta awoodnaa inaanu gantaalada aanu ku ridno. Waxay kaloo ay ku dhaarteen inay xulufada Mareykanka oo uu ka mid yahay Saudka iyo Jabaanka inay dhulka dhigaan ayay ku dhaarteen maca ciidamadiisa iyo saldhigyadiisa halkaa jooga. Sidaa markay dhacday analis baa la sameeyey, masuurtoobi ka dhahay inay gantaaladiisa Mareykanka gaaraan. Aqoonyahanno badan waxay yidhaahdeen ma suurtoobi kadho, ma gaari karo, hadduu gaarana effective male. Hadda waxaa la ogaaday oo tuhun weyn ayaa la soo gudbiyey inay gaarayaan ilaa Pacific-ga. Sidaas awgeed waxay ku dhawaaqeen inay gantaalo difaaca California saldhig uu halkaa lagu leeyahay Mareykanka uu ku leeyahay inay halkaas ka aasaasayaan oo ka taagayaan difaac haddii ilaahay ku rooyo lidi ku ah gantaalada halkaa laga rajaynayo inay u diraan North Korea. Arrintan waxay ku soo beegantay iyadoo Mareykanka uu dagaalo badan ku jiro isla markaana uu aad u dhiig baxay. Haddaba walwalka arrintan ay ku keentay xukuumadda Washington maxaad ku qiyaaseysaa? Walwalka ka haysta aad buu u weyn yahay, aad iyo aad ayuu u weyn yahay, hadduu yahay dhinaca istaraatiijiga, hadduu yahay dhinaca dhaqaalaha, hadduu yahay dhinaca haymanadii uu adduunka ku haystay kibirkii iyo isla weynidii uu adduunyada looga baqayay in maantayta North Korea kala qabta la leeyahay, arrintaasu ceeb weyn iyo maradhac bay ku tahay Mareykanka. Halkaas walwal baa ka yimid. Walwalka kale oo ka yimid waxa weeye hadii maanta North Korea garafka ku dhufatay ee diiday ee tirimaya uma hoggaansanayna Mareykanka awoodna waxaan u leenahay inaan la dagaalano waxa waa jid furmay Iran ba dhici ka dhah sidaas oo kale inay wala dagaalanto oo nuclear lagu tuumayo inay haysato hadaysan haysatana gantaalada u dhigma haysato strategic ah oo madaxyada ku qaada atomic bombka ku qaada ayaa diyaar ah oo lagaga baqaya oo xataa haday iyaga ku dhicin ee yahuuda oo alliance u ah ay gaarayaan walwal aad u weyn baataa ka jira waxa kale oo jira oo walwalkaas ka si weyn caalamka islaam pakistan meesha liya atomic bomb bay haysataa haddii ay bako idmahayo maanta itana waxa la rajaynayaa nimanka usuulinta inay halkaas marku ka baxo cararo gaalkii weynaa iyo wixii dabada ku siitay markay cararaan halka waxa laga rajaynayaa inay dadkaas xor u noqdaan gacantana ay ku dhigaan usuulintaas gantaaladaas iyo atomic bombka waa walwal weyn oo halka kaga iimaanaya walwalka labaad oo kaga iimaanaya waxa weeye North Korea ma aan kaliya inay diyaarisay gantaalada ridka sare bale waxay fudhay isteeshinada nuclearka ah oo hadda ka hor laga xiray ayay fudhay waa walwal weyn oo atomic bomb ki weyna inay diyaarsanayso waa walwal weyn hadii ay gacantooda hadii ay ku rooyahay ay ka baxdo oo heeminada iyo adduunka ay sayidareynaysay ay dadku ka xoroobaan halka waxa kaga soo socda wax weyn oo mustaqbalka waa yahay markaan eegno qaab dhaqaaleedka adduunka u dhisan maanta muxuu dagaalkaasi ku soo saaidin karaya sidaad ogtihiin dhaqaaluhu maanta waa dhutinaya aad iyo aad dhaqaalaha caalamkan ka hadlaya oo waa ku guuldaraysteen hormoodkii ay ahaayeen iyo majarihii ay ahaayeen reer Yurub oo gaalka weyn xunka ah oo Mareykanka oo hoggaaminayay dhaqaalihii afkay dhulka u galiyeen haddii arrintaasu sii dhacdo oo dagaal u dhaxmaro North Korea iyo Mareykanka u dhaxmaro dhaqaalaha aad buu u yaqmayaa wa dhaqaalaha caalamka khatar weyn bay galeysaa bale culama badan oo hadii la ay ku rooyo aqoon yahay la dhaqaalaha waxay ku tilmaamaan dark age ama waqtigii mugdiga ahaa caalamku inuu ku sii socdo oo galayo haday tahay dagaal iyo haday tahay jirro haday tahay dhaqaale la'aan haday tahay colaad meel walba ka oogta sidaas bay ku tilmaamayaan dhanka kale waxaad la socotaa in caalamka uu ka soconayo dagaal sii saf ballaaranaya oo u dhaxeeya mujaahidiinta ummadooda ka soo dhex daahiray xilli loo baahnaa iyo Mareykanka oo xulifadiisa wata iyadoo waliba la dhihi karayo mujaahidiinta waxay sabab u yihiin in wadamo badan oo Mareykanka ka baqi jiray ay maanta ku dhiiradaan in ay xabadka u garaacaan hadaba dagaalkan imika la saadaalinayo inuu ka dhex qarxo Mareykanka iyo Kooriyada Waqooyi haddana hanjabaadda meeshii ugu dambeysay gaaray maxaa cilaaqo ah oo uu la lahaan karaya dagaalka mujaahidiinta ay kula jiraan Mareykanka waxa weeye maamayo guud ba jira oo oranaya cadawgaaga cadawgiis waa saaxiibka waxa weeye halka waxa uga furan waan qabaa alqaayida soo xoreyntii islaamkii minnimadii islaamka ama umma islaamiyah baan dhihi karaa dib u soo celinteedii ragga dagaalka kula jira waxaan filayaa Charles Wayne baa u furan waxa weeye oo ah waxa la isku gumaysan jiray waa teknolojiyada iyo hubka waxa weeye hadii la helo wadamo xor ah ee diiday gaalo iyo gumaysigeeda ee hubka ka iibinaya cid kasta oo u baahato oo gaalka isaga celinaysa cadawgeeda halka Charles baa uga furan waxaan aaminsanahay waxa weeye inay isu kaashan karaan hadii ay ku idmaayo dagaalka ay Mareykanka kula jiraan oo halka labada dhinacba Charles uu furan yahay inay isu kaashadaan ridida empire-ka ama gumeysiga gaamuray ee Mareykanka ugu dambeyntii engineer Maxamuud Haaji waxaan jeclahay in aan waaqacan uga faa'iideysano xaaladda wadankeena dalkeenan Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada Islaamka ee Mareykanka uu ku soo duulay geesta kalena waxa la socotaa iyadoo dalku yahay mid hodan ah istaraatiiji ah dadkuna ay yihiin kuwa ehel iyo qaraabo isu wada ah ayay gaaladu dhinac walba kala dagaalamayaan oo 4.5 iyo qabyaalad iyo federalism iyo ciidamo soo duulay iyo qashinkaas oo dhan ayaa wadankii ma aragtay ee lagu burburinaya halka aad sheegtay in Kooriyada Waqooyi dadkeeda oo waliba aan muslimiin ahayn ay diideen in Mareykan ay u sujuudaan in wadankiisa ay aadaan oo ay saqafadiisa iyo dhaqamadiisa kula soo laabtaan wadanka hadaba maadaama ay taas maanta Kooriyada Waqooyi ku gaartay horumarka iyagoo waliba aanan Islaam ahayn maxay tahay sababta ay u hurdaan Soomaalida maxaad se kula dardaarmi lahayd oo aad u soo geedin lahayd saasaas su'aal munaasib weeye meesheedna ah ummada islaamka ah wax weeye dariiq ay bay soo marday dagaal oo min naga soo bilaabo rasuulkeena soo banaa alayhi salaatu wasalaam illa maanta inta ka dhaxaysa siraac baa jiray bayna al-haq wal baatil wax weeye ummada islaamka ah ilaahay wuxuu leeyahay gaaradu wada jir bay in la leeyahay oo in la dagaalamaysay wada jir oo la dagaalama ha faqatil mushrikiina kaffa kama yuqatilunukum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin wax weeye ogaadana ilaahay azza wa jalla kuwa taqiga kuwa kabaga ayuu macisihay war hadii ilaaha macayahay inaad midowdid oo aad midowdid cadawgaaga oo aad ka baxdid qayb sanaantii oo waxa weeye adna waxa xoog ku ah midnimada isna waxa dul darra u ah qayb sanaanta ummada Soomaaliyeed calan beena baa layni ruxay oo la yiri xurriyad haystaan haye shalay xurriyad 1906kii xurriyad haystaan ayaa layni yiri idinkoo aan xor ka ahayn dhaqaale idinkoo aan xor ka ahayn aqeedo idinkoo aan xor ka ahayn midnimo idinkoo aan xor ka ahayn awood ayaa layni sheegay been bay noqotay ilaa hadda maanta inta isticmaal baa inagu socday ilaa hadba meel buu soo mareeyay maanta wuxuu gaaray sidoo u soo socday wuxuu gaaray ee tuulo tuulo in la idii qaybiyo tuulo tuulo ay in la idii qaybiyo nimba waxaan ku yiri shalay markii la yiri Soomaali way kala go'day oo Somaliland yani waxaan ku yiri hadaan arag Garowlandi hadaan arag Hiranlandi hadaan arag waxaan ku sheegay waa been baan leh marka waxa jiray oo kaliya Somaliland oo halka ardayay la qaybiyay oo u qaybinayo cadawgaagu qaybi oo xukun weeye divide and rule sida awgeed maanta waad garanaysaan meesha ay xaaladu marayso meel aan la haysan ma jiro dalka dalka waa la haystaa hadba meeshii wax ka taagan yihiin baanu madaxa saareyna xamar baa la haystaa Kismaayo la haystaa Hargeysa la haystaa Boosaaso la haystaa meel aan la haysan tuulo aan la haysan ma jiro baadiyaha la haystaa odayaashii baa la haystaa wax garadkii baa la haystaa siyaasiyintii baa la haystaa saraakiishii baa la haystaa mutaalimiintii wuxuu ku sheegayay baa la haystaa dadkii banaanka aaday oo qashin noqday oo hadii ay bakiil maayo loo adeegsado dalkoodii baa la haystaa dalkii intaas oo dowladood baa maanta la yiraa aan qabanno maanta qabasho u badan yihiin laakiin alhamdulillah thumma alhamdulillah waxa 22 kaas sano ee la kala qaybiyay ee leena isku direyna dalka Soomaaliya ay waa hor ahayd in gacanta lagu la dhago waxa uu aad baad u mahadsantahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa injineer maxamuud xaji oo inoo warramayay guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulantidiina dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh شباب